يا دنا دي سر زوري يا دنا دي سر زوري وڑی مستا پر لوری مستا پر لوری ستا دیش کروٹی چی زما زما پزر راوری یا دنا دی سر زوری وڑی مستا پر لوری ستا دیش کروٹی چی زما زما پزر راوری ستا من حسن دا تکس پینا دا ہم دا کلمی نینا تر قلد و شیرینا دا ستا من حسنا دا پاک تکس پینا دا هلی کری سمسوری اران مینی نوری ستا دیش کروٹی چی زما زما پزر اوری یا دنا دی سر زوری اڑی مستا پر لوری ستا دیش کروٹی چی زما زما پزر راوری ستا عشق مجتبہ نبی مصطفى نبي زړونو ته خوشي بخشي د مینې ښکلا نبي ستا عشق مصطفى نبي ای پاک مصطفى نبي زړونو ته خوشي بخشي کرد الفت سوری دیر دی پزڑ پوری ستا دیش کروٹی چی زما زما پزڑ راوری یا دنا دی سر زوری اڑی مستا پر لوری ستا دیش کروٹی چی زما زما پزر راوری ستا تر قشکو لی دار سمرس پی سلی چستا اصحابانو هم پوی نور منزل دا ستا طرقش کل دا ارسوم رس پیسل دا چستا اصحابانو هم پوی نور منزل دا زکس وسپن ستوری ټول جهان ورګوري ستا دیش کروٹی چی زما زما پزر راوری یا دنا دی سر زوری وړي مې ستا پر لوري ستا پر لوري ستا د عشق سکروټي چې زما زما پسند راوري کړیم ستا د احسان مسوري ګران پور وړیم مینې چې دی وړیم زه یې سړی کړیم ستا د احسان مسوري دا شیبه مخموری دا شیبه مخموری دیرت منظوری ستا د عشق سکروټی چې زما زما پسراوري یادونه دي سر زوري کلام د مولا صالح محمد مسروری आवाज د عبدالرحمن ذات افقار ریکارډینګ ال خادم استودیو بلدیه پلازا میزان چوک کوټه زما زما پسره